อัจจมัยาอาบัจจเวคีตวาโยวิลานาบัจจยเปสัจจบริคาโรบริปุตโตโสยาวะเดวะอัปปานานังไวยาปาติกานังเวดานานังปฏิกาตายะอัปยาปัจจปรมตายาติ